simatres-simatres pagebluk Mayangkara ora mung dumadi ana jagating pepayahan, nanging nyata-nyata kedadian ana jagating kasunyatan. Kedadiane wis suwe banget, watara taun 1951 ing desaku Desa Weru, Ketaman Dahuru utawa Pagebluk. Akeh banget sing dadi korban. Bebasan esuk loro sore mati, sore loro esuk mati. Ing wektu kuwi barengi larang pangan lan larang sandang wis mesti. Awit nalika kuwi lagi 6 taun negara kita Indonesia merdeka. Dadi isih krasa jarme tilas dadi jajane bangsa Jepang. Toto gelare mono, anane pepati-pepati kuwi amarga disaku ketrajang wabah penyakit pes sing disebabake dening tikus. Nanging soal ing wabah pes mau ana kedadian gaib sing ora bisa diwawas nganggo mripat waloka. Kang tegese akeh pepati mau amarga dadi kurbane bangsane lelembut. Wiwitane lelakon sing gegirisi iki mau mangkene ceritane. Jo Setomo sawijining sesepuh ing Desa Weru, sawijining lingsir wengi lawange ditotok wong saka njaba. Bareng dibuka ana jebuling dayoh sing neneka lan nyala wedi. Dayoh mau cacahe watara wong 10. Rupane wong-wong mau durung tau ditepungi dening Mbah Rejo, lan wong-wong neneka mau nyandangi nganggu kaya prajurit kraton. Sakwise dimanggake mlebu lan lungguh ana dingklik dawa, salah siji pawongan sing sajake dadi pemimpine takon marang Mbah Rejo Setomo. "Ki Rejo, aku arep takon, sapa wong desa kene sing tumindake dak wenang marang sapadaning urip lan sing watake padha adigang adigung bakal tak sowanke menyang ngarsane Kanjeng Ratu karben dipatrapi pidana." Mbah Rejo ora mudeng apa sing ditakokake wong Nyalawadi iku. Ora bisa wangsulan, mung meneng bingung lan blangkemen. Weruh Ki Rejo Setomo ora bisa wangsulan, wong mau mantuk-mantuk karo ngucap mangkene. "Ya wis Ki Rejo, yen kowe ora ngerti ora dadi ngopo. Kowe aja melu-melu. Tak sekelane wong-wong sing padha duwe watak sak wenang-wenang kuwi." Bubar ngucap ngono, dayoh Nyalawadi mau padha pamitan lan diuntapake Mbah Rejo nganti tekan latar. Nanging saiba kaget lan wedine Mbah Rejo. Sakwise tekan latar, wong-wong Nyalawadi mau padha ilang saka pandulu. Rejo bali mlebu ngomah lungguh karo tenger-tenger. Ora mudeng apa sing dikarepake dayoh Nyalawadi mau, lan atine kuatir ketir-ketir mikir bakal ana kedadian apa ing dina-dina candhake. Soe Mbah Rejo ngabarake lelakon sing dialami mau bengi manyang tangga teparu. Nanging kabar mau ora digatekake dening wong-wong desa kono, mung dianggap gawe-gawe utawa dianggap kabar ngoyo-woro. pasar sakwise ketekan dayoh nyolawadi mau ing desa Weru sawijining wengi dikagetake swara asu baungan sing bau ngalup-alup pecah sepining tengah wengi sing peneri swara baungan mau saka arah ora-ora sakuloning desa tanpa dikomando wong-wong desa padha metu saka ngomah lan nglumpuk ana dalan prapatan. Soko dalan prapatan katon sesawangan sing nyolowadi ya kuwi peneri ing bulak ombo soko lore desa katon ana obor gede ngremomong obor gede mau pecah-pecah lan mencar-mencar dadi sak pirang-pirang nganti prasasat sak ora-ora sak kuloning desa kebak waroto obor utawa colok sing pating lencar. Wong-wong desa kono ngarani sing obor gedhe kae diarani memedi kemamang. Dene sing obor cilik-cilik mencar-mencar dadi sak tegal kae diarani memedi colok. Wong-wong desa padha geger opiak ngendi-endi papan ngandhakane lakon mau bengi yen ing bulak kulon desa ana memedi kemamang lan memedi colok nganti ngebaki ora rombo. Telung dina sakwise kedadian kuwi ing desa Weru ketekan asu sing nyolowadi sing cacahe sak pirang-pirang. Asu-asu kuwi tekane mbuh saka ngendi? Sebab asu-asu kuwi yen awan padha teka pating gruduk playon turut ngendi-ngendi kebonan lan turut latare wong desa kono. Lan yen wengi malah padha ngilang mbuh nang ndi parane. Aneh. Ning sing luwih nyolowadi maneh. Dene asu-asu kuwi kabeh ulese ireng mulus tur gedene racak-rancak padha. Sawijining isuk latarelik Pawirodrana disoba asu ireng cacah loro. Asu mau digusak ora lunga, mung enak-enak saja ora duwe wedi. Lek Pawirodrana jengkel lan nyekel tugelan bongkotan pring petung. Asu mau dibabit nganggu bongkotan pring kena awake lan mlayu karo kaing-kaing. Durung sepiro doi playune, dumadan asu ireng loro mau ilang musno tanpa tilas. Lek Pawirodrana atine wiwit deg-degan, ngraito yen sing mentas dibabit mau mesti asu lelembut. Soe sedina sakwise lelakon kuwi lek Pawirodrana lara panas lan mung watara sedina utawa 12 jam lek Pawirodrana tilar donya layon dikubur ana pekuburan kulon masjid kanthi becik nanging sisuke lek legiem bojone Pawirodrana ya melu lara panas lan mung watara suwengi larane lek legiem uga tilar donya. Dino-dino candai akeh wong desa kono sing padha kena lara panas lan mung wetara sedina utawa sewengi wong sing padha lara mau ora bisa ditambani las mesti ora kalap utawa tekan patine akeh banget wong padha dadi kurban enom tuwa bocah prawan Joko sasat maroto saben dinane mesti ana tangis kepaten saben dina mesti ana wong ngusung layon menyang kuburan nganti meh sak protelone pandunung desa kono sing mati dadi kurbaning dawuru utawa pageblug. Mugo kedadian sedinane ana kepaten nganti pirang-pirang nggon. Nganti golek wong gotong layon wae kangelan. Kerep uga layon sing kudune digotong wong papat, kepeksa mung digotong wong loro ya mergo akeh pepati. Maneh kedadian nyeleneh tur nyalawati sing dialami Tukijan lan Tukiyo. Nom-noman loro kakang adi kuwi anake Rondo sing jeneng Mbok Kerto. Wiwit cilik Tukijan lan Tukiyo wis ditinggal sedo bapake. Esuk mau latar ngarep omahe Mbok Kerto disobo asu ireng cacah loro. Tukijan lan Tukiyo uga weruh anane asu-asu mau. Mbok Kerto ngakon anak-anake supaya ngusak asu ireng mau. Nanging Tukijan lan Tukiyo ora gelem mangkat awit wedi kedadian kaya sing dialami Lik Pawirodana. Sakwise mbabit asu ireng terus lara lan dadi patine. Weruh anake dikongkon ngusak asu ora mangkat kepeksa Mbok Kerto tumandang dhewe. Asu-asu kuwi dioprak-oprak nganggo sapu gerang. Lan asu-asu mau padha lunga kluntrung-kluntrung ninggalake latare Mbok Kerto mbuh menyang endi parane. Nanging sore ini, sakwise lelakon kuwi Mbok Kerto lara panas, nganti bengi panas ora sudo malah sangsaya banget. Malah wis wiwit bleming ngomyang merna-werna sing ora genah ukarane. Tukijan lan Tukiyo nunggoni mbokne sing lara panas karo ati was-was, kaya wis bisa mesthekake yen mbokne sesuk utawa mengko bangun, mesti tilar donya kaya wong-wong liyane. Nganti tengah wengi Tukijan lan Tukiyo ora bisa turu awit nunggoni mbokne nganti ati ketir-ketir lan sedih banget. Dumadakan saka arah kulon peneri saka bulak ombo kulon desa Keprungu suara asu bau ngalup-alup mecah sepining tengah wengi. Tukijan lan Tumiyo metu menyang latar lan meruh ing gulak kulon disono colok pating kencar. Lan salah si jining colok mau katon ngermomong katon luwe gede tinimbang colok liyane. Kanti ati diwanek-wanek ke Tukijan lan Tukiyo melaku marani dunungi colok sepirang-pirang mau. Bareng wis sedak watoro mungkari 50 meter doi. Nom-noman loro kakang adi mau weruh ing ora-romba utawa ing gulak kebak asu sing rupane kabeh ireng. Asu-asu ireng kabeh mau sirahe pas bun-bunan murup rupa kaya geni sing tanpa kukus. Ana salah sijining asu sing nyuwara bau ngalup-ngalup terus diparani asu-asu liyane. Kaya-kaya asu bau kuwi aweh obo-obo andane supaya kumpul. Nyatane asu sing cacah sepirang-pirang sing tekani sako pirang-pirang arah kuwi padha nyedaki dununge asu baungan sing sajake dadi penggedine. Tukijan lan Tukiyo dadi mudeng jebul memedi kemamang lan colok saka Tegalomba kuwi yen dicedhaki lan bisa meruwi tibake rupa asu sing bon-bonane murup geni tanpa kukus. Nom-noman loro kuwi kakang adi banget wedilan miris. Luweh-luweh Tukijan awake nganti ndredeg gemeter. Kringete metu dleweran. Awit saka ora kuat ngempet wedine tanpa pikir, Tukijan bengok sak rosane kanti nyebut asmane sing gawe urip. Gusti Allah, Gusti Allah. sing metu saka panjerite Tukijan lan Tukiyoga melu-melu nyebut asmane Gusti. Melu bengok nyebut, "Gusti Allah." Bocah loro padha pating brengok bola-bali nyebut asmane Gusti Kang Murbeng dumati. Ana kedadian sing aneh. Krungu pambengok itu Tukijan lan Tukiyoga sing nyebut asmane Gusti. Asu-asu sak bulak mau padha pating jenggirat. Dumadan lap ilang tanpa tilas embuh menyang endi ilange. Kanthi ati deg-degan keweden, Tukijan lan Tukiyoga mulih menyang omah sebab kelingan yen ninggal mbokne sing lagi loro banget. Tekan ngomah nom-noman loro mau ngadepi kedadian sing aneh meneh. Yo kuwi, mbokne sing ditinggal kahanan loro banget mau, lah kok saiki lagi lungguan ana dingklik dawa. Katon waras wiri seger buger, kaya ora ana tandha-tandhane mentas loro. Tukijan takon marang mbokne, yo mbok kerto. Lho mbok, si mbok, mau rak loro to? Lah kok saiki waras sing nambani sapa mbok? Sing lara kuwi sapa? Wong wiwit sore aku keturon tangi-tangi goleki kowe bocah loro kok ana. Mula aku tangi ngenteni mulimu, kowe mau saka ngendi to jam-jam? Tukijan mangsuli lan crita yen mentas saka bolak ombo. Lan kabeh lelakon sing nyolowadi sing mentas dialami karo Tukiyo diceritakake menyang mbokne. Mung Tukijan lan Tukiyo tetep rumangsa aneh. Dene mbok ne saiki katon waras wiris, ora ana tabete mentas loro, lan mbok kerto uga ora ngrumangsani yen mentas loro. Sakwise lelakon aneh ing wengi kuwi Kakang Adi Tukijan lan Tukiyo isih kudu ngadepi lelakon sing luwih dening aneh lan nyolowadi. Seje dino, sakwise kuwi wancine ndungkap tengah wengi. Mbok Kerto wis wiwit sore mapan turu. Tukijan karo adine isih kelap-klip ora bisa turu, kelingan lelakon aneh dek wingi bengi. Dadaan lawange ana sing buka saka njaba lan ora let suwe ana wong pirang-pirang mlebu omah. Wong-wong mau cacahe kira-kira wong 10 tur nganggo sandangan kaya prajurit kraton. Ora ngucap apa-apa wong mau glandang Tukijan lan Tukiyo digawa metu saka omah. Tukijan lan Tukiyo sing mung nganggo sarung karo klambi saanane kuwi diglandang metu saka desa. Embuh arep digawa menyang endi? Sing genah arai mengulon rumang sane bocah loro kuwi durung adoh metu saka desa nanging alami kok siji sakulone desa katik ana omah gedhong magrong-magrong sing selawase kira tau ana. Nom-noman Kakang Adi kuwi diajak mlebu menyang omah gedhong kuwi lan jero katon pagelaran jembar gilar-gilar kahanane padang jinglang senajan tanpa nganggo disuleti dian. Ing kono akeh wong sing nganggo sandangan cara para prajurit kraton tur nyekli tumbak kabeh. Ana salah sijine wong sing nganggo sandangan luwih gemep yar timbang liyane, mbok menawa kuwi sing jenenge dadi panggedhene. Sak ngarepe penggedhe ana gelaran ing kono ana akeh wong sing padha diadepake menyang penggedhe mau. Tukijan lan Tukiyo diadepake uga lan diworake karo wong-wong sing padha lungguh ngisor ana gelaran. Saibo kagete lan gumune Tukijan lan adine. Awit wong-wong sing diadepake lan lungguh ana pagelaran mau ora liya wong-wong desane sing kabeh wis disumurpi padha mati ketaman pagebluk. Lan sing luwih gumunake dene wong-wong mau padha meneng kabeh lan kaya-kaya ora weruh lan ora tepung karo Tukijan lan Tukiyo. Nanging genah-genah kuwi wong-wong desa sing wis padha mati kena lelara. Katon ana jenate Lik Pawirodana, jenate Lik Legiem, jenate Kang Sukir, jenate Kang Kardio, jenate Yusurip, lan isih akeh meneh liyane. Mung sing genah wong-wong sing ana kono kabeh wis padha mati ketrajang pagebluk. Panggede sing nganggo sandangan luwih gemebyar tinimbang andane mau ngucap karo nudingi Tukijan lan Tukiyo. Oh, iki to wonge sing dek wingi wani ngindik lan dingke aku sak kanca. Apa kuwi calur kepingin tak katut kaki kanca-kanca iki? Apa piye? Panggede mau meneng sedelo, mripate mencereng mendeli itu Tukijan lan Tukiyo lan nerusake ucape. Anane wong-wong desa kene padha tak cidhuki bakal tak suwanke ngersani Kanjeng Ratu. Awit wong desa kene racake watake sak wenang-wenang, cengkiling lan tegelan ora duwe watak kumo-kumo. Kejaba kuwi wong desa kene padha ora ngerti menyang panembahi sing sejati. Sing digedhek-gedhekke mung nuruti kanepson, sesongaran lan dodhok dengan kaya rumangsa menangan dewi. Mula wong desa kene kudu entuk pepeling lan dukane Kanjeng Ratu. Lagi tekan semono sing diusapke penggedhinge lelembut mau, Tukijan lan Tukiyo gawe rumangsa yen lagi diwalik alam utawa lagi mapan ana alaming bangsa alus. Tukijan eling marang panguwasanipun Gusti ingkang akarya jagat. Ya kuwi Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Nanging rumangsa ora duwe cekelan ngilmu apa-apa. Tukijan mung duwe apalan surat Al-Fatihah tok, ora duwe apa lan ayat-ayat suci liyane. Nanging Tukijan kanthi rasa panyuwun tenan-tenan marang pitulunganing Gusti Allah, lambine dremimil ngapalake wausan wiwit a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim lan sak piturute nganti sak teruse. Dene Tukiyo kelingan piwelingi suwargi mbah kakunge biyen jare yen diwalik alam dening bangsa alus supaya ngapalake caraka balik ya kuwi apalan hana caraka sak piturute nanging diwaca kwalik ya kuwi Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lowo Sotodo Koro Conoho. Mangkono diapalake bola bali disartani mantenging panyuwun marang wasesaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Dumadaan ana kaelokan kahanan sing padang jinglang saknalika dadi mati peteng dedet. Wong-wong sakitri kuno podo ilang buh menyangenti lan meruh-meruh Tukijan lan Tukiyo mung kari wong loro ana tengah bulak ngilak-ilak utawa noro rombo sak kuloning desa. Lan Tukiyo mulih menyang omah. Wancine wis parek esuk, nanging srengenge durung jumendul. Ana dalan wong loro rumangsa aneh, dene ora ketemu wong siji-siji yo. Tekan omah bocah loro padha mlebu omah, dumadan mak tratap, ora ngerti mula bukane ngerti-ngerti Tukijan lan Tukiyo turu mlumah mujur ngalor ana klasa tengah jogan. ing kono katon Mbok Kerto lagi nangisi awake lan ono Gombah Rejo Setomo Pak Bayan Harjo Diono lan isih ono meneh sawetara tangga cedhak miturut Mbok Nelan wong sing padha teko kono jare Tukijan lan Tukiyo mawis mati lan kabeh padha ngumun lah kok saiki urip meneh kaya mentas melek saka turu kepati. Tukijan lan adine nuli nyeritake lelakone mau bengi sing Nyolowadi sing krungu padha pating domblong kaworan tintrim Mbah Rejo Setomo nyelani ngendika yen ngono lelembut sing mbok temoni kuwi padha karo sing teko nomaku dek mben kaile monge maneh wong-wong desa kene padha ra percaya karo kandhaku mula yo ngger sakwise lelakon iki kowe kabeh tak kandhani ayo padha bali menyang tumindak bener lan utama aja dibaleni meneh duwe watak sing adigang adigung tegelan cengkiling marang sak pepadane urip sing luwih wigati meneh yo kuwi wong-wong desa kene ayo padha ngeblatake panembah marang sejatining kang sinembah yo kuwi Gusti Allah Kang Maha Kuwasa aja nyembah marang brahala awit panggebluk sing rajang desane dhewe iki sejatine wujud pepelinging Gusti Allah marang titah supaya weruh marang sejatine kang sinembah ya le mangkono wejangane Mbah Reso Stomo dino-dino bacute wong desa kono saben wengi padha kumpul ning bulak ombo padha bebarengan nindakake salat mertobat nyuwun pangapura marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Salat jamaah mau dipandhegani utawa diimami dening Kiai Sufi sing rawuh saka desa sak jabane wewengkon. Kiai Sufi wekasane uga dadi guru ngaji lan guru agama, nenuntun marang wong desa kono supaya bali menyang kiblating panembah kang sejati. Masjid sing maune sasat ora ana sing nyoba. Wiwit kuwi akeh sing padha nekani lan nindakake salat. Apa meneh ing jaman saiki masjid perwis dibangun rupa gedong magrong-magrong lan saben dinane ora tau sepi uwong. Mangkono babaring carita sing dikojake Mbah Marto Tukijan sing dek nomi jenenge Tukijan. Mbah Marto Tukijan saiki wis yuswa 75 taun urip prasojana desa Weru lan isih tetep teko nanggone salat manembah marang kang kudu sinembah utawa marang sejatine kang sinembah. Lah sapa to sejatine nom-nomane Tukijan sing saiki asmane Mbah Merto Tukijan kuwi ora liya ya wong tuane utawa bapake sing gawe cerita iki lan desa Weru saiki dadi desa maju lan ayem tentrem. Nuwun sewu para jimatres dek biyane desa Weru kuwi kondang karan desa Weru Kepruk ya mergo wong-wong sing padha duwe watak brangasan lan tegelan nanging saiki siji sebutan Weru Kepruk wis ora tau kocap maneh sebab wong-wongane racak padha sengsem manyang kautaman.